Yo, zbyt fool. Pamiętaj, synku mój, dla ciebie tych parę sól. Pamiętaj, synku mój. Synku, kocham życie, choć ono mnie nie zawsze. Czasami przez pryzmat problemów na to patrzę. Choć twój tata stara się robić dalej muzę, żyć na luzie, stara się dbać o zdrowie twoje, swoje, przeciw stawić się o budzie i nie być tchórzem. Żyć skromnie, bawić się, cieszyć każdą chwilą. Ta forma podejścia do życia jest naszą siłą. Te słowa to piękne określenia, jawne powody. Chcę korzystać z tego życia, z tej chwili osłody. Z tobą, synku, w parku rzucać kamyczkami do wody. Nosić na barana, śmiać się razem z tobą. Patrzeć na twoje całe życie gdzieś obok ciebie, razem z tobą. Tak cieszyć się z błahych spraw. Więc chciałbym cię wychować na człowieka dobrego, umiejącego sobie w życiu zawsze dać radę. Poznasz Alex całe te życie już niebawem. Słuchaj, kocham cię, pamiętaj, synku mój. Właśnie tak. Aniołku mój, zawsze przy mnie stój. Właśnie tak. Te słowa weź do serca sobie włóż. Właśnie tak. Niepotrzebny stres, zetrzyj go jak tuż. Tak. Kocham cię, pamiętaj, synku mój. Właśnie tak. Aniołku mój, zawsze przy mnie stój. Właśnie tak. Te słowa weź do serca sobie włóż. Właśnie tak. Niepotrzebny stres, zetrzyj go jak tu. Ta wieś jest bezsenna jak błękitne diamenty. Nawet gdy nas będą dzielić te kilometry. Nawet gdy okradnie ciebie strach paniczny. Na mnie możesz, dzieciaku, tak zawsze liczyć. Bo będę z tobą sercem i duchem, bowiem na zawsze pamiętaj, pójdę za tobą w ogień. Już od początku płonie serca płomień. Ale jestem z tobą nawet gdy nadejdzie koniec, dzieciak. Kocham cię, pamiętaj, synku mój. Właśnie tak. Aniołku mój, zawsze przy mnie stój. Właśnie tak. Te słowa weź do serca sobie włóż. Właśnie tak. Niepotrzebny stres, zetrzyj go jak kurz. Tak. Kocham cię, pamiętaj, synku mój. Właśnie tak. Aniołku mój, zawsze przy mnie stój. Właśnie tak. Te słowa weź do serca sobie włóż. Właśnie tak. Niepotrzebny stres, zetrzyj go jak kurz. Tak. De facto. Kocham tatę. Gdy postawi stopę na zamarzniętym jeziorze, ja posłuję wtedy chór na własnej nodze. Gdy załamy się lód, ja będę obok stał. Gdy będziesz leciał w dół, ja złapię ciebie za kaptur. Bo w tym życiu nic się nie dzieje bez przypadku. Żyjąc w ciągłym biegu, nie stracimy kontaktu. Gdy skrzywdzi ciebie ktoś, ja poczuję ból i smutek. Zemsta będzie słodka, nie pytając o skutek. Dzieciak, tak, dzieciak.